Bismillahirrahmanirrahim. Konumda inşallah nasip olsa muhteremler, Ramaz ayı orucun hazreti hakkında. Elhamdülillah Ramaz ayının gölgeleri geldi üzerimize. Buna erişen var, erişemeyen var. İslam'ın beş şartı var biliyorsunuz. İslam'ın beş şartı var. Bunların biri nedir? Oruç tutmak Ramazan ayında böyle. Önce İslam'da namaz farz kılındı ilk önce. Oruç Medine'de farz kıldı hicretten sonra. Zekat en sonunda hac farz kılındı. Böyle. Oruç tutmak tabi aç durmak, susuz kalmak, nefisle bir nevi mücadele, cihat nefisle böyle. Yani cihat-ı ekber deniyor buna böyle. Allah-u Teala nefsi yarattığı zamanda, nefsi yarattığı zamanda Mevlam, ona sordu Rabbim, ben ene, ben kimim dedi Mevlam, sordu nefse. Nefis dedi ki, ente ente, ben ene. Sen sensin, ben de benim dedi ben nefisim. Yani haş Allah'a boyun eğmedi. Yani sen sensin, ben de benim dedi böyle böyle. Rabbi emir verdi zebanilere, atın bunu cehenneme. Atlar cehenneme nefsi, yandı orada. Bin yıl, bin yıl yandı orada böyle. Çıkardı yine Rabbim sordu. Ya nefis, ben ene, kimim ben? Ente ente, ben ene. Sen sensin, ben benim dedi böyle yani. Üç defa attığı cehenneme, hepsine bir cevap verince, Mevlam bir aç bırakın bunu. Aç bırakınca, bin yıl aç kalınca, yine Rabbim sordu. Ne de zamanlar, ya Rabbi, ente Rabbi dedi, ene abdük. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın, ben kulum dedi böyle. Yani açlıkta nefsan veren bunu bükülüyor muhtemelen, eziliyor böyle. Gerçekten bir insana karnını tıka basa doyursun, çayını içsin, kolasını içsin, şuna bunu içsin, sigarasını çeksin, kişinin canı sıkıyor, patlar kişi konuşmazsın böyle. Gevezelik yapar insan böyle. Ivır zıvır konuşur, gevezelik insan yapar böyle. Ama kişi aç kaldığı zamanlar canı istemez konuşmak bile muhtemelen böyle. Boynu eker, boynu eğer böyle, durur bu şekilde böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Bakara Suresi'ne geliyor, bir hacın farziyeti geliyor orada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Amenü. Bunu Mevlam bize buyuruyor. Ya eyyüllezine amenü. Ey müminler, iman edenler. Burada ey insanlar gelmiyor, ey müminler geliyor. Çünkü oruç müminlere farz muhteremler. Orucun da şartlarından biri de İslam Müslüman olmaktır böyle. Bir gayrimüslim, bir ateist oruç tutsa bile aç kalır başı başına. Oruç olmaz böyle böyle. İslam şarttır. Üç Mevlam buyuruyor. Ey müminler! Buradaki ya uyarı. Bu aslında uzakta hitap ediliyor böyle böyle. Ey müminler! Yani ey gafete dalanlar, yüküye dalanlar, dünyaya dalanlar. Uyarma böyle, uyarma böyle. Ey müminler! Arkadan emirler gelecek. Ne gerekiyor buraya? Bir dikkat kesmek gerekiyor buraya böyle. Elham buyuruyor, kütübe aleykümü sıyamı. Kütübe yazıldı. Bu anlamı furulda. Farz kılındı. Fakat kütübe daha sağlam olmuş oluyor böyle. Yazı silinmez yani böyle. Üzerinize oruç yazıldı, farz kılındı oruç böyle. Kâmkü velim min kablikim. Size evvelikli yazıldığı gibi Mevlam buyuruyor. Evvelik ümmetle yazıldığı gibi size yazıldı, farz kılındı oruç böyle. Demek ki her ümmette, her peygamberin şiratında oruç vardı. Tabi zamanın farklı, bazı şartları farklıydı. Oruç vardı ama derler. Mesela nedir farktan biri de? Sahur yemeği yoktu onlarda böyle o derler. Bu sahur yemeği, bu seher yemek yemek, ümmeti Muhammed'e mahsustur bu derler böyle. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Buradaki lam, lam-ı talil. Oruç neyi bize farz kılındı? Hikmetine ulan bunu açıklıyor. Ta ki tekvi olasınız, müttekvi olasınız. Oruç ile, oruç sayesinde tekvallığa erişesiniz. Tekvallık vikay kökünde geliyor. Korunma, sakınma. Yani şirkten, küfürden, yalandan, günahdan sakınma anlamına geliyor. Oruç sayesinde Mevlam biliyor. Tekvi olasınız, tekvallık. Şimdi mümin vardır, imanı var elhamdülillah, inkar etmez. Mümini gafildir, mümini fasıktır. Yani imanı olduğu halde günah işleyebilir bazen böyle. Günah olduğunu bilir, onu kabullenir. İşte elime değil falan der, şu bu der. Tabi bunlar geçersiz bunların mahşerde. Ama günah işleyebilir. Mümini müttakı ise bu günah işleyemez mutlaka. Müttaki böyle. Yani günahtan çok sakınan böyle. Günahtan kendini koruyan. Haramdan kendini koruyan. Aman namazım geç kalmasın. Aman gözüm haram görmesin. Konuşurken dikkat eder. Gıybet olmasın. Şu olmasın. Yedi gıdan dikkat eder böyle. Buna müttakidim bu dönem böyle. Müttakiler böyle. Yalnız tabii tekvallı bir haddi vardır. Ve de şeytan tekvalı vardır mı tabii? Şeytan tekvalı vardır böyle. Bazı insanlar yani daha tekva olacağım, daha yapacağım derken aşırı gider, İslam'ı hudutuna dışına çıkar, kafasına göre bir şey yapmaya kalkışır. Bu nedir Allah korusun? Ve şeytan tekvalı muhterem der. Yani günümüzde var çok bu genç arasında bilhassa böyle aşırılık var böyle böyle. Yani çeşitli kolları ayrılma, efendim işte filan yere gitme, şunlara bunlara böyle cennete gideceğim diye ifat ediyor bunlar muhtemelen böyle. Eyyâmen me'dûdât. Eyyâm, yevmin çoğulu. Yevmin gün demektir. Me'dû adet-i sayılı günlerdir bu da. Ne kadar bunda? Şeyh Ramazan lezzeti ayet-i kerimede geliyor. Ramazan ayı böyle. Şu ayetler. Biliyorsunuz her fabrika yılda bir defa en aşağı bir bakım yapar. Her fabrika böyle. Yani işi durdurur, işi durdurur, bir bakım yapar fabrika. Baştan başa fabrika yapar böyle. İnsan da bedeni bir fabrika, insanın bedeni de. En modern fabrika insan bedeni modernler böyle. Beden ne yapıyor? Bir yıl çalışıyor şu beden. 11 ay çalışıyor beden. Bunu havaya soluyoruz, gıda alıyoruz, içecek alıyoruz böyle durmadan böyle sindirim, sinir sistemleri hepsi böyle çalışıyor bunlar böyle şey. Ne gerekiyor? Yılda bir defa bir ay bakım gerekiyor buna. Ama tamamen kesime değil de işi yavaşlatma anlamına geliyor. Yani gece yemek serbest, imsak vaktine kadar. Günüzde yasaklanmış oluyor, bir bakım olmuş oluyor böyle, bu bakım böyle. İnsanın sistem diyorlar böyle, mesela solunum sistemi, dolgu sistemi böyle, organlar meydana geliyor. Bunlar bölümleri, organlar böyle, makineleri, sinir sistemi yöneticileri, sinir sistemi, beyinde halbuki neler müdürü muhtemelen böyle, böyle. Bakım sistemi böylece. Buna tekrar sonra geleceğim bu konuyu inşallah. Oruç, üç kısım oruç insanlar öyle. Üç ayrı insanlar burada, oruç kısmında. Birinci kısım avam deniyor, avamın orucu. Avam halk tabakası. Bunlar orucu, oruçtur. Yalnız mide orucu ve cinsellik orucu olurlar bundan böyle. Yani imsak vaktinden sonra cinsel ilişkilerine sakınır, bundan kendini korur. ağzına bir şey yemez, su içmez. Bu kadar ama böyle. Ama gözü harama bakabilir, dili yalan söyleyebilir, gıybet yapabilir, boş konuşabilir, gevezelik yapabilir. Diğer organlar oluşturmaz da bunun. Bu deniyor Samül Avam. Halk tabakasının tuttuğu oruç budur bu şekilde böyle. Bu da oruçtur ama. Öder borcunu, bu da sevabını alır. Ne kadar sevabı alır? Tabii düşük olur tabii durdu muhtemelen böyle. İkincisi Samül Havas deniyor. Samül Havas. Havas, has özel kişilerin orucu böyle. Yani toplumdaki seçkinler bunlar. Tekvalı mütekkiler böyle bunlar. Nedir bunun oruçları? Bunların hem cinsel organları, hem mideleri, hem bunların bütün beden oruçları, bütün bedenleri. Gözü de oruçlar. Haram bakma muhtemelen böyle. Kulu oruçlar. Yüz dinemez. Gibe dinemez muhtemelen böyle. Dili oruçlar, yalan söylemez böyle. Ay oruçlar harama gitmez. Yani bunların bütün organları, bütün bedenleri, kalpleri, gönülleri oruçlar bunların böyle. Madenin somil havas böyle. Oruçluyken her zaman günahtan sakınır. Oruçluyken ama ne yapar? Daha fazla sakınır o dönemde. Aman gözüm haram görmesinler böyle. Aman mesela bir genç hanım kız balkona çıkacak mesela çamaşır sermeye bahçeye çıkacak. Aman güzel kolum kısa olmasın, başım şey olmasın der. Dikkat edin bana böyle. Dedi bu Samül Havas. Bir de yediğine de dikkat edin. Yediğine dikkat edin böyle. Ağızdan giren lokma bedende sinirli mi? Kan oluyor mu? Kan mı der. Kan hücre oluyor, organ oluyor, bizi yönetiyor ama. Yani insan yöneten kandır muhtemelen, kan muhtemelen böyle. Şimdi bir kimseye tabi zorunlu olarak kan verilirse, kan ve nakil yapsa kişiye, eğer Allah korusun alkolüklerin kanı verilirse bu kişiye veyahut da uyuşucu kullanılan kanı verilirse bu kişiye, bu kan da biraz fazla bir dozda ise hiç alkol kullanmayan insan alkolik olur muhtemelen böyle. Yani kan insanı yönetiyor muhtemelen böyle. Yönetici böyle şey böyle. Nasıl ki mesela gençlik değil mi böyle? Eğer bir toplum gençliğe önem vermese, biz onları eğitmese, İslam'a eğitmese, yarın ne olacak? Onlar başa geçecekler. Onlar teknoloji ülke muhtemelen böyle. Yani aynı şekilde nasıl ki bir gençlik yarının geleceği ise, onlarsa bir yönetici ülkemizde aynı şekilde gıdalar muhteremler. Gıda muhterem böyle. Boğazdan geçen her lokma, içine her meşrubat dikkat etmek gerekiyor bunlar muhteremler. Bu şimdi Mevlam bize önce göz vermiş. Bakacağız değil mi onu böyle? Nasıl bir şey bu acaba? Yani koku duygusu vermiş. Kokacağız. Sonra damak tadı var muhterem böyle. Bunları sakınma gerekiyor bunları. Mevlam buyuruyor muhteremler bizlere, ya nasıl gün mevler diyorlar. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Diyat-ı kendi bir de müminler geliyor tabi burada. Külü mümafil erdi halen tayyiba. Külü yiyiniz, mimma fil erdi. Mimma, aslında min ile ma bu. Bu da min de min tebziye. Yerde bulunanların bazılarını, hepsini değil ama tabi böyle. Yiyiniz, halalen tayyiba bakın teyemle. Helal yiyiniz, bir de tayyip. Tertemiz pak olacak bir teyemle bakın. Bela bizi böyle. Ey insanlar, yiyiniz, külü yiyiniz. Mimma fil ard, yerde olanların bir kısmı bazılarından. Halalen, halal olacak bir de bak. Tam İslam uygun, kesin helal olacak böyle. Mesela tavuk eti. Günümüzde daha ucuz oluyor tabii. Parça satılıyor, bunun alması kolay oluyor. Ama nasıl kesiliyor acaba? canlı bir hayvan, ister de güvercin olsun, serçe kuşu olsun, canlı bir hayvanın kesilmiş şartları var muhtemelen böyle. Boğazdan kesilecek, onu insan kesecek, Müslüman kesecek, besmele mi çekecek bunlara böyle? Bazı şeyler, tavuk hani ne yapıyorlar? Makine kesiyor onu, makine kesiyor muhtemelen böyle. Yani önce helal olması gerekiyor. Yenen gıdaların helal olması gerekiyor. Yediğimiz gıdalarda hani alkol var mı acaba? Mesela gaz içecekler var, gaz içecekler var bunlarda. Bazı maddeler alkolü ancak eriyorlar muhtemelen böyle. Alkol eriyor bazı maddeler bunlar. Bunda inceleme gerekiyor bunlar muhtemelen böyle. İşi nedir bu? İkinci bölüm orucu bu böyle. Havası orucu bu böyle böyle. Yani yediği gıdaya dikkat eder. Onlar yarın bir gün içecekler muhtemelen gıda muhtemelen. İşimde kan olacak bunlar, hücre olacak bunlar muhtemelen. Ya muhtemelen. Kalbi girecek bunlar muhtemelen böyle. İnsan gıda değişik insan muhtemelen böyle. Bir de sağlık açısından da tabii zararlı bunlar muhtemelen. Bir örnek vereyim. Çin'de bir olay oluyor. Bir hastalık çıkıyor Çin'de. Böyle. Hastalık çıkıyor. Sinir sistemini tahrip ediyor. Tabii ne oluyor sinir tahrip olunca? Felç olmaya başlıyor. Ve kalp bozukluğu oluyor. Ölüm oluyor. Çok böyle. Toplu ölümler oluyor böyle. Oranın doktorları uğraşıyorlar. Buna bir çare bulamıyorlar. Adın hastalığı koyuyorlar ismini. Adı oluyor beriberi diyorlar. Çince adı beriberi adı oluyor. Ama önlenemiyor, tedavisi yok bunun. Felç oluyorlar, ölüyorlar böyle şey. İki tane anlaşma doktor Hollanda'ya gidiyorlar. Hollanda'da araştırma doktor. Merak ediyorlar. Çin'e gidiyor bunlar böyle, araştırıyorlar bunları. Neyi araştırıyorlar? Toplu yemek yenen yerleri. Kışlalar, cezaevleri, hastaneler böyle. Buna da oluşuyorlar. Ne yiyorsunuz bakalım bu arada? Gıdadan bakalım. Gıdaya bakalım böyle. Ne yiyorsun bunlar? Tabii ne yiyor onlar? Pirinç olmalı. Pirinç böyle. Yani doğudan çoğu, hatta Türkiye'de hepsi onlar pirinç ve pilav yedi ama böyle. Pirinç, pilav yiyorlar böyle. Peki başı ne yiyorsunuz? Yemiyoruz bu şekilde. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Gerçekten pirinç yiyor bunlar. Pilav yiyorlar bunlar böyle. Peki bu diyorlar, acaba nasıl pişiriliyor? İşine katılıyor. Bunun pişmesine bakıyorlar, buna katılan suya bakıyorlar, kaynamasına bakıyorlar, yağına bakıyorlar, tahlil yapıyorlar, hepsi normal. Peki diyorlar, size önce ki babalarınız ne yerdi? Onlar hep pirinç yerdi. Onlar hasta olduğunda olmuyordu onlar böyle. Ha, demek ki burada bir fark var. Peki diyorlar, baba nasıl yedi pirinci? Onu da bunun kabuğunu soyamazlar, atmazlar kabuğunu hemen. Kabuğunu da abi yerdi bunlar, kabuğunu da böyle bunlar böyle. Böyle böyle. Bunun üzerine bu iki araştıran doktor ne yapıyorlar? Bir kabukları alıyorlar, incir bunları muhteremler. Bir de bak deneme yapıyorlar şimdi, tavuklar üzerine böyle. İki tane büyük kümese, kümesin birindeki tavuklara kabuğun soğumlu pirinç veriyorlar. Diğerlerine de kabuğuna beraber veriyorlar tavuklara muhteremler. Kabuğun soğumlu pirinç yiyen tavuklar hastalıyor. Ayakta tutuluyor, pekşi oluyor muhterem böyle. Hayvanlar böyle. Diğer tavuklar, kabuğunda yiyenler, onlar bir şey olmuyor muhteremler. Bunun üzerine kabuğunu inceliyorlar. Onda bir madde çıkarıyorlar, bildirim madde çıkarıyorlar. Ona bir isim veriyorlar o zaman böyle. Yani vitamin B1 diye. Oradan zaten çıktı vitaminlerin bulunuşu. Oradan çıktı muhteremler. Bu defa hastalara bu B1 vitamini verince iyileşiyor bunlar muhtemelen. Şimdi demek ki gıdaların helal olması gerekiyor. Bir de doğal. Yani halen tayyibe bu anlamda gibi de gibi. Yani gıdalar tayyibe olacak, gıdalar doğal olacak, doğal. Allah bunu nasıl yaratmışsa, neyse bunun fıtığı, formu onu yapmak muhtemelen. Bir daha vereyim muhteremler. Bu bize daha ilgili. Şunu söyleyeyim aziz cemaatimiz. Osmanlı yemek kültüründe de pilav var ama aslında yok muhtemelen. Neden? Yanında mutlaka nohut fasulye oluyor muhtemelen. Ya, bir vitamini var muhtemelen. Osmanlı yemek kültürüne muhtemelen. Yemek kültüründe pilav var böyle. Yani pilavsız olmaz Osmanlı yemek kültüründe. Ama yanında nohutlu pilav veya da kuru fasulye muhtemelen. Karıştı mı ne yapıyor? O takviye ediyor bir vitamini var. Gelinen buğdaya, buğdaya muhtemelen, buğdayın da biliyorsunuz kabuğu var. Yani bu öğütüde kepek deniyor bunlara sonra. Buğdan kabuğu var böyle şey. Buğdayın da en güzel kısımları, yani vitaminleri, enzimleri, proteinleri kabuğun da kabuğun altında oluyor muhtemelen böyle. Buğdayın içinde yanmışlas da, sıvışlas muhtemelen. İlk çıkan bidat İslam'da aşağının buyuruyor, elek oldu muhtemelen böyle. Az saadette elek yoktu. Buğday kepeğine beraber yenir, elermez yani böyle. Hastalık olmazdı böyle. İlk çıkan bidat bu aşağının buyuruyor, elek oldu, eleme böyle. Yani kepeğine ayırma buğdayı. Ne olur ayrılınca muhtemelen bir şey, günümüzde aynı oluyor böyle. Biraz ekmek muhtemelen. Sıvışacağız da. Vitamin yok muhtemelen. Şu su bu yok, protein yok bu şekilde böylece. Ne oluyor? Zararlıyor muhtemelen bu şekilde. Demek gıdalara ne yapma gerekiyor? Helal olması gerekiyor. Bir de doğal yemek gerekiyor böyle. Yani bir meyve, sebze kabuğunu yeniyorsa atma onun kabuğunu. Elma mesela değil mi? Onun da özelliği kabuğunu da muhtemelen böyle. Kabuğunu da böyle. Hadis okuyayım inşallah. Hadis Buhari Müslim'de. Havasın orucu demiştim mutlaka. İşte bu havası orucu böyle, havası böyle. Yani gözünü haramdan sakındır, dilini yalan göbetten sakındır. Her türlü haramdan bütün bedenini sakınır. Oruçluyken oruçluyum diye. Bir de ne yapar? Bilhassa gıda. Ağızdan gelen lokmaya dikkat eder böyle. İncelere bunu derimde. Neden alınır derim böyle. Eskiden biliyorsunuz köle vardı böyle, köleler vardı böyle. Yani bunlar aslında savaş esirleriyken, bu şekildeyken sonra da bir biraz bozuldu bu sistem. Hazreti Bekir'in de köleler vardı birkaç tane vardı. Onlara iş yaptırmazdı böyle. Onlar serbest bırakırdı. Gidin bakalım, çalışın, bir şey yapın, kendi kendinize serbest yiyip için. Ona bir yemeği getirirdi günlük böyle. Kölen biri de girdikçe ona süt getiriyor Ebu Hazretleri'ni ben. Yani kadın parayla süt almış süt getiriyor böyle. Hazreti Sıdık Hazretleri de o anda acıkmış, yapsamış neyse sormadan sütü içiyor. İçten sonra altına geliyor, soruyor köleye, sen bu sütü bana aldın getirdin ama peki sen bu sütü ne yaptın, nasıl kazandın, ne iş yaptın, bunu aldın bunu da. Kazancın neydi bakalım. Diyor ki, ya Ebu Bekir diyor, bugün bir iş bulamadım, bir iş yapamadım, gezdim bir şey yapamayınca diyor. Baktım diye birkaç tane staff var diyor. Dedim ki onlara diye ben fal bakayım dedim onlara diyor. Fal bakarım benim diyor. Bunlar inandılar bana diyor. Açtım onu avuçlarına diyor. Başta ona yalan söylüyorum onlara diyor işte. İşte başına şu gelecek, şu olacak, şu olacak, bu olacak, şunlar yakın bunlar, onun hoşuna gitmiyorum diyor. Allah'ım parayla bunu aldım diye böyle. Hazreti Bekir yanlış muhteremler. Tabii ya, haram işlemiş. Haram işte ona haramla süt almıyorlar böyle. Parmağını söküyor ağzına. Adam parmağını söküyor böyle. Başlıyor kusmaya böyle. O kadar uğraşıyor ki kül artık pişmanlığı söylediğine hiç söylemesin muhterem. Hazreti Bekir yüzü bütün kızarmış muhterem. Gözü sen yuvarsan fırlıyor gözlere böyle. O kadar kendini zorluyor böyle. Zorluyor, zorluyor, zorluyor, zorluyor kendini, kusabiliyor kadar böyle. Kusuyor, kusuyor, kusuyor, kusuyor. Ağlamaya başlıyor. Ya Rabbi, bu kadar yapabildim. Eğer kalmış işlerinde onu affedeceğim diyor. Muhterem diyor, haram gıda mı bak böyle. Haramdan sakınma, bu kadar sakın, haramdan sakınma böylece muhterem böyle. Üçüncü kısmı orucum var. Nedir? Havası, havası böyle. Yani özelden özeliye. En üstüne bunlar kimler? Evliyalı Allah dostları muhteremler. Bunların da gönlü de oruçta, gönüllüleri, kalpleri de. Eğer bunlara kalbine Allah'tan bir şey gelirse, o orucu kazanır muhteremler böyle. Şimdi gelelim inşallah. Bugün niyetin nasip olsa orucun fıkıh kısmına girmiyorum bugün. Ya hafta inşallah nasip olsa o kısmına gireceğim inşallah. Şimdi orucun fazileti Ramazan'ın. Hazreti Buhari Müslim'de Dehal Ramazan'ı Ramazan ayına girdiği zaman Futuhat Ebvab-ı Celle Cennet'in kapıları açılıyor mesela bak. Futuhat buraya. Yani Futuhat gelmiyor da devir bağımından geliyor böyle. Bu da tefsir işini böyle. Futuhat açılıyor Cennet'in kapıları. Çok çok açılıyor kapıları böyle. Ardından açılıyor böyle. Yani Meryem açıyor kapılarını, kullarım gelin buyurun diyor muhtemelen böyle. Davet eden cennete muhtemelen böyle. Açıyor kapıları. Bunu kul sezer mi dünyada? Sezenler var muhtemelen böyle. Var muhtemelen böyle. Yani cennetin kokusu gelir muhtemelen böyle. Kokusu gelir. Allah'ın böyle kalbi temiz kulları cennet kokusunu duyarlar bunlar muhtemelen böyle. Böyle cennetin kokusu gelir. Bunlar o koku içerisinde feyiz atar bunlar muhtemelen. Kendi oraya verirler böyle. Böyle. Kokusu gelir muhtemelen böyle. Yugul yukat ebabinler ve cehennem kapıları da kilitleniyor. Kapanıyor muhtemelen böyle. Gullük aslında kilit anlamına geliyor böyle. Kilitleniyor kapıları. Yani cehennem giriş yolları zorlaştırılıyor. Cehennem yolları. Nasıl bir şeyatini? Şeytana da bağlanıyor. Sufidet. Bu aslında esirler için kullanılan bir kelime bu. El ayakları bağlanır ona geliyor. Şeytanla bağlanıyorlar. Yani şeytanlar da harisi bırakılıyor. Şimdi açılır cennetin kapıları muhteremler. Cennetin kokusu geldi insanlara. Tabi bunu seden seziyor, duyan duyuyor. Onlar alıyor bunları hep. Ama açılır cennetin kapıları Ramazan'da. Cennetin kapıları kapandı. O sıkıntı, bunalım azalır Ramazan'da muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Cehennem ateşi, o sıkıntı, bunalım yapıyor dünyada muhtemelen der. Feyi cehennem deniyor bunu. Feyi cehennemine geliyor bunlar böyle. İşte ki günün dar sıkıntı bir nedeni de cehennemden geliyor muhtemelen böyle. Bu azalır Ramazan'da. İnsan hafif Ramazan böyle. Bir de şeytan bağlanıyor. Yani engelleniyor ibadalarından. Bu işin ne oluyor? Ramazan'da elhamdülillah imanı az da zayıf olan kişi ne yapıyor? İslam'a bir ilgileniyor böyle Ramazan'da muhtemelen böyle. Oruç tutuyor tutabildiği kadar. İşte namaza gelmeye çalışıyor, teravihe gelmeye çalışıyor. Bazı günahdan sırmaya çalışıyor. Hatta ateist o kanallar bile yani 11 ay İslam'a saldıran, İslam'ı yıkmaya çalışan kanallar bile ne yapıyorlar? Kendine göre bir hoca buluyorlar. Ateist bir şey buluyorlar. Bir Ramazan işi yapıyorlar gene muhtemelen böyle. Yani istismar da olsa dini yapmaya çalışıyor muhtemelen böyle. Yani Ramazan'ın şeyi çıkıyor muhtemelen böyle. Ya adı şey okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Sümtü saymet tesbihun. Sümtü saymet tesbihun. Oruçlunun susması tesbih anlamına gelir. Oruçlu. Kişi oruçlu. Ama bir şey okumuyor. Öyle susuyor o şekilde. Sumusunun Allah katında bir zikir tesbih oluyor böyle. Ve ne mi ibadetin? Uykusu ibadet. Tabii oruçlu insan gece hele kısa gecelerde teravih kıldı, bir şey kıldı, sahur yemeğine kalktı, sabah namazına gitti. Uykusu kaldı biraz. Gündüz biraz yattı. Kesilmeye kalktı biraz bu şekilde. O da nedir? İbadet muhtemelen. Ve duha müstecabın. Duada müstecab oruçtan oruçluyken muhtemelen. Ya da iftar vaktinde. Ya amelü muzaafın. Her ameli de ibadetleri de muzaaf kat kat katlanıyor. Sıhhabı katlanıyor. Muhtemelen. Ne kadar katlanıyor ona bakalım şimdi inşallah. Hadis-i şerif Müslüm'de okuyayım inşallah. Bu arada var ama daha uzun var. Müslüm'de okuyayım inşallah. amel-i Adem'e müdafil haseneti. Ademoğlunun her ameli müdafil haseneti bir aşı emsaliye. Ademoğlunun tabi kadın ve erkeklerinde amelleri Ramazan'da katlanır 10 misliyle. Bu her zaman geçerli bu. İlahi sebebi miyeti efendim 700'e kadar. Her amel taban ondan başlıyor. Birebir yok. Kişi 1 lira verdi sadaka, 10 liralık sevap ona veriliyor. 2 kat namaz kıldı, onunla çarp 20 oldu muhtemelen. 20 kat namaz kıldı. Kişi bir Fatiha okudu, 10 Fatiha sevap oluyor mahşerde muhtemelenler. Allah'ın bu rahmeti çok muhtemelen. Bizim için geçti muhtemelen. Ona kaltı yaşayan böyle. Ne kadar? 700'e kadar. 700'e kadar. Taban 700 ama. Orada bitiyor. Kimi yaptığı namazından 10 kat alıyor, 20 kat alıyor, 50 kat, 100 kat alıyor, alıyor mu sen böyle böyle? Neden böyle fark ediyor? Dünyada böyle muhteremler, bir köy düşünün, yayına tarlalar. Aynı toprak, aynı yağmur sulanıyor bunlara böyle şey. Bazı kişi dönüm başına bir ton alıyor, bazı iki ton alıyor, bazı yarım ton alamıyor. Neden? Bakım var mı? Şimdi öyle insan var ki içi Allah diye yanıyor muhtemelen. Mevla'ya aşık muhtemelen. Ahiret imanı var böyle. Dünyanın fani olduğunu biliyor böyle. Ölümü unutamıyor. Her zaman kefeni mezara düşünüyor muhtemelen. Onu bir Allah kulluk ediyor. Haramdan sakınıyor. İbadetlerini tatlı yapıyor. Zevkiyim yapıyor ibadetlerini. Mesela bakın camilerde bile görün muhteremler. Bazı kişi var, camiye girer, mesuliyeti koyacak mesela böyle. Allah'a tekbir alır, yandaki elhamı okumadan o rükü seni yapar bir muhteremler. Hemen pat yata yata yata yata kalkar böylece. Hatta camiye gelişleri bile farklı insan. Camiye gelişti insan var. Camiye gelişti muhteremler. Bazen sen ne yapar camiye gelirken? Ayşe Hanım buyuruyor muhterem. Ayşe Hanım buyuruyor böyle. Ben Resulullah'la konuşurken diyor, söylerken diyor, Bilal Esra okuyunca diyor, ben Resulullah'ı görmem, o beni görmez muhterem böyle. Namazın heybe azameti. O bizim üzerine ağırlık yapardı. Al kokusundan biz göremeyiz muhterem. Ayşe'miz, eşi, zevcesi, peygamberimizi, ondan bile geçiyor muhterem böyle. Öyle insan var namaza gelirken, tefekkür mü? Tefekkür namaza giriyor böyle şey. Allah bu namaz bana farz kıldı. Mevlam'ın dağlara verdi, korktu Allah, titri dağlar. Gökler korktular bunu yüklenmeye, emaneti almaya. İnsan bunu yüzüne aldı. Derler. Aldı insan bunu. Ne gerekiyor camiye gelirken de? Valla tefekkür gerekiyor yani böyle. Bir insanın mahkemede bir işi var, davası var. Belki de suçsa alacak, yani mahkum olabilecek icabında öyle bir davası var kişinin. Kişi mahkeme giderken hatta o gece uyumadı insan benim. Ersin mahkemesi var. Kişi o gün uyumaz böyle böyle. Yatar böyle, uyumaz gözüne. Takar kafasını mahkemeye. Hakim bana şunu sorsa, bunu sorsa tabii kendi hatası yanlış da biliyor. Ya buna acaba ceza girer miyim? Şu derken uykusu içinden kaçar muhtemelen. Mahkeme derken, hele mahkeme sonunda beklerken hep aklımda böyle. Yani bir dostu görmesin işte böyle konuşmuştu muhtemelen böyle. İşte azı cemaatini böyle. Demek ki sevaplar farklı oluyor. Biz de farklıyız o muhtemelen böyle. Kimi camiye gelirken ne yapıyor? Bakmış, ağzından sigara bir çekiyor sigara yanındakiyle konuşuyor, gülüyor. Ta cami kapısına kadar muhtemelen de. Sami de daha bir sigara bir çekiyor işte. Bir çekiyor sigarayı böyle. Onu atıyor, onları sıyır, onları sıyır böyle. Hiç böyle cami nasıl gidiyor farkında değil böyle. Yani bilinçsiz, şuursuz böyle harçsız camiye giriyor. Namaz ona giriyor oluyor. Demek ki o evet namazını kılıyor. Ödüyor borcunu inşallah belki de. Farzı eksik değilse. Ama sevabı farklı muhtemelen böyle. Dolayısıyla illa savun. Ancak Mevlam buyuruyor. Hadis-i Kutsi. Oruç farklı. Bir ibadetlerin sevabı bir ondan başlıyor 700'e kadar. Oraya gelince فَاِنَّهُ لِي وَاَنْ اَزِيبِهِ فَاِنَّهُ لِي Oruç benim diyorum ya. Oruç benim diyorum ya. Oruç benim. Oruç Allah'ın tutulur muhtemelenler. Ne kadar müşrikler varsa tapındıkları şeylerine oruç tutmamışlar. Taşlarına, heykellerine, ateşlerine tapınmışlar. Ama ne yapmışlar? Onlara için kurban kesmişler tapındığı putlarına. Eğilmişler, bükülmüşler, saygı duruşu yapmışlar, secde etmişler. Oruç tutmamış kimse muhtemelen böyle. Oruç Allah'ın mahsustur. Ve'n ezibi, onun mükafatını ben vereceğim. Ben vereceğim. Ve'n ezibi, malum sikasını biliyor muhtemelen. Yani aklıma geldi şu anda muhtemelenler, gözüme geldi böyle. Medine-i Menevver'de hadis okurken, Müslim okuyorduk orada. Rahmetli Abdüşşeyh Hazretleri, Abdüşşekir Hazretleri vardı muhtemelen. Muhaddis böyle. Derin bir muhaddis, ilim hadise böyle. Ondan hadis okuyorduk kendisine, Müslim okuyorduk orada. Bu adı şerif geldi böyle şey. Burada beni ezibi, aynı şu anda gözüm önünde Allah'a emanet eylesin muhteremler. Buraya gelince gözü yaşadı muhteremler. Çok tekva böyle. Çok tekva muhteremler. Salih kişi böyle böyle. Öyle insan gözü yaşadı. Dedi ki bazı rivayetlerde bu sigasını meşhur geliyor. Meşhur sigasıyla. Bana Ülzü abi geliyor meşhur sigas. Bana Ülzü abi geliyor dedi böyle. Ne anlama geliyor muhteremler? Beni ezibi orucun sevabını ben vereceğim Allah buyuruyor. Üzü olunca orucun sevabı benim diyor oradan. Orucun karşısı benim. Cemalullah. Söylerken ağladım muhtemelen. Zor konuştum muhtemelen. Gerçekten ben. Beni üzü abi. Orucun mükafatı ancak benim diyor Allah muhtemelen. Benim. Cemalullah muhtemelen. Yani cenneti aşıyor. Cenneti aşıyor. Ve cemalullah. Hangi oruç ama? Tabii hava sorun, havadan böyle. Yani göz haramdan sakınacak, dil yalanından saklanacak böyle, kul müzik dinemeyecek, kişiye oruç diyor bütün gün zavallı, akşam ne yiyecek, haram helal mı? Araştırayım onu. Yani böyle. Açıyor televizyonu, müzik çalıyor böyle, iftara bitiyormuş denemeler. Olur mu? Olmaz mı? Hadis-i okurmuş şu anı tırnağı Buhari Müslim'den. Ben sana Ramazan'ı mahtıza ben. Hepimiz bir alışveriş böyle bir. Ben sana Ramazan'a bir insan oruç tutarsa Ramazan oruç tutarsa. İmanen vahdi sahben. Böyle aç kalmadı yalnız muhtemelen böyle. İmanen vahdi sahben. İman ne böyle. Orucu Allah farz kılmıştır diye. Allah inancıyla bunu farziyetten tasdik ederek, ona ederek böyle. Vahdisaben ve bunun karşı Allah'tan bekleyerek ihlas samimiyetle böyle. Kuhle ma tekadde müzenbiye. Bunun günü af oluyor. Hangileri? Ma tekaddeme. Teahharik burada. Günahlar af oluyor muhtemelen. Tabi günahı sagayir dedim bunlara. Af oluyor bunlara böylece. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Sumu tesihu. Sumu tesihu. Oruç tutun, sağınıza kavuşun. Sum oruç tutun. Emir burada bu. Tutun, ne olur? Tesihu, sağınıza kavuşunuz. Sağınıza kavuşunuz. Oruçta sağlık var muhtemelen. Hastalık yoksa oruçta muhtemelen. Yalnız yine bir Aleyhisselam Hazretleri aslı külliye dair el beredetü. Aslı külliye dair el beredetü. Her hastalığına başı nedir? Tok acıkmadan yemek, tıka basa yemek muhtemelen. Karışık yemek muhtemelen. Aslında külü dahil, her hastalığın dahil, daha hastalık deva, şifası mı? Her hastalığın nedir? Aslı kökeni, el beredetü, acıkmadan yemek, tok kanı yemek, tıka basa yemek, karışık yemek muhtemelen böyle. İşte bir buradan kaybedin muhtemelen biz kaybederiz. İftar sofraları felaket muhtemelen ama. Felaket muhtemelen böyle. İftar sofraları böyle. Fırında kuruklar. Akşam üzeri böyle. Yani arabaya geçerken bazı görüyorum muhtemelen böyle. Fırında böyle görüyorum böyle kişilere böyle. Bakıyorum genç kız. Baş açık. Kolları kısa. Eteri kısa. Kuruya girmiş. İftarlık pide alacak. Gidecek evine. Oldu muhtemelen ya. Oldu muhtemelen ya. Haram ile, bak değil mi? Haram ile muhtemelen. Hazreti Beyazı Bistami vardı muhtemelen. Beyazı Bistami. Bistam, demek ki adı İran'da. Yani Bistam doğmuş. Adı Beyazıt'tır. Büyük Evlullah. Çok büyük Evlullah böyle. Zamanın kutbu azamı kendisi. Bu bir ara zindana atıldı, zindana atıldı. Allah dostu ama imtihanı atıldı zindana. Bu tabii kılı kırık yalan, haram yemeyen, şüpheli yemeyen kişi zindana aç kalıyor zindanda. Bir kadın varmış, kadın da evli olan kadın da. Bunda kardeşlik olmuş, din kardeşi olmuşlar. Tabii gene mahrem devam ediyor mahremlik. Gıyaben din kardeşi olmuşlar bunlar. Kadın olmuş. Kadın duyuyor ki kardeşliği Beyazı Bistami'nin zina bir şey yemediğini, gıdaları beğenmediğini, haramdan korktuğu için burada. Bu kadın ne yapıyor muhteremler? Beyazı Bistami yesin diye yün eğiriyor birisine. Yün eğiriyor. Buna yün veriyor birisi, onu eğiriyor. Buna karşı para veriyor böyle. El emeğiyle yün eğirerek bir para alıyor böyle. Aldığı bu para ile un alıyor, yağ alıyor. Bunları karıştırıyor, bir hamur işi bir şey yapıyor böyle. Bunları bir tabağa koyuyor, ki elini zindana getiriyor. Bunu tabii zindancı kimsenin nöbetçi, gardiyan ona teslim ediyor bunu. Bunu Beyaz Hüseyin verdi bunu böyle. İsmini söylüyor böyle. Sonra soruyor, yedin bunu, onu da yemedi diyorlar böyle. Haber gün neyi yemedin bunu? Ben diyor, senin yemen için diyor, el emeğimle diyor, gün eğirdim. O el ettiğim parayla un aldım, yağ aldım, bunu sana yaptım, getirdim. Niye bunu yemedin? Buna diyor, dokunan el diye gardiyan diye zalim insandı böyle diyor böyle. Bak muhtemelen der. Evet, senin getirdiğin gıda helaldi, halaldi, tayyipti, güzeldi. Ama ona bir zalimeye dokundu, zulüm edin, zalimeye dokundu böyle. O yemeğe muhtemelen bakın böyle. İşte bakıyorsa akşam üzeri genç kızını göndermiş. Kız kuraya girmiş orada. Arkada ekipte var mesela, yarı çıplak, iftarlık pide alacak muhtemelen böyle. Sonra efendim illa kıymalı pide muhtemelen, kıymalı pide böyle. Ya aç kalmış günde, o uzun günde mide muhtemelen, çalışmamış böyle böyle ya. Şimdi araba, hep bir araba hiç çalışmamış bir zaman değil mi? Duruyor araba garajda, çalmıyor işte. Havada soğuk, bindin hemen, basamıyor hemen üstlerinden vitese. Yavaş değil mi? Isınsın evi akamadan böyle. Sıbakan böyle. Muhtemelen iftar sofraları felaket muhtemelen böyle. Aşırı efendim. Ağır yemekler, şunlar, bunlar, baklavalar, hamur tatları, şunlar, bunlar bu şekilde. Ondan sonra of uf. Of uf böyle. O muhtemelen. Demek ki acıkmadan yemek, yani sinirmeden yemek hastalıkların başı. Bugün tıbben de bu sabit muhteremler. Ya tabi beş zaten doğruluyor, hadisleri doğruluyor bunlara böylece. Bir insan bir yemek yedi. O sindirmeden başka bir şey yerse üzerine sonra yedi gıda o sindirilmiyor. Çürüyor, bayalanıyor böyle. Ne oluyor? Tabi sindirilmedi, bayalandı, çürüdü, pis yani oluyor böyle. Hatta gaz haline geliyor. Bu da beden buna faydalanamıyor muhtemelen böyle. Faydalanamıyor buna böyle. Fakat ne oluyor bu sefer bu? Ama bu bedene çekiliyor diğer gıdayla beraber. Önce gidiyor bu karaciğere her şekilde. Bunu karaciğer depoluyor. Beden yaramadığı için böyle. Depo doldu. Bunu başarıya gönderiyor. Hangi organ tembel ona gönderiyor muhtemelen. Yani böyle sabık etsin. Eklemlere bunu gönderiyor. Böyle de taş oluyor. Eklemde kireç oluyor muhtemelen bu şekilde böyle. Sonra yine arttı. Kana sevk ediyor. Damarda kireçle muhtemelen. Damar tıkanıklı işte muhtemelen. Damarda kireçle muhtemelen. Damar tıkanıklı muhtemelen bu şekilde. Bir de karışık yemek muhtemelenler. Karışık böyle. Asiyat olan tek çeşit muhtemelen böyle. Muhtemelen. Tabii bir hafif çorba ayrı bir başına böyle. Yani tek çeşit şey olan budur bu şekilde. Karışık yemek. Bu zararlı mı? Bazı gıdalar birbirine zıttır muhteremler. Mesela karbonhidratlar var, proteinler var muhteremde. Bunlar biziz bunlar birbirine beraber. Ette balık yense, beraber yense. Ve balıkla süt ürünleri. Balıkla beraber süt ürünleri yerse böyle. Peynir olsun, süt olsun, yoğurt olsun böyle. Yani zehirlenme yapmıyor ama sindirilmiyor muhtemelen böyle. Neden sindirilmiyor bunlar bu şekilde? Bunlar enzimlere farklıdır. Enzim diyorum bunlara böyle. Enzim beyin yönetiyor, enzim. Yani bir salgı böyle. Tüklü bezde enzimdir. Midede vardır, bağırsaklarda böyle. Şimdi bir insan tek şeyi yiyse insan böylece, bir de kişi yiyecek şeyi de biliyorsa, kişinin yiyeceğini biliyor, tek kişi ne yapıyor? Beyin bunu önceden hazırlıyor. Hatta bir insan mesela kendine gitsin, başka bir yere gitsin, içeri girdi, baktı ki bir yemek kokusu var. Ama kızartma, börek mesela kokusu var. O kokuyu beyin algıladığı anda ona gerek enzim hemen hazırlıyor. Beyin var. Kokuyu algılıyor beyin, gereken hemen ne yapıyor? Enzim hazırlıyor muhtemelen böyle. Hatta insan ağzı sonu oldu böyle. Enzim ağzı sonu böyle. Midi de onu hazırlıyor böyle enzimleri. Hemen sindir muhtemelen böyle. Hemen sindir muhtemelen böyle. Sindirilir. Ama böyle karışık oluyor. Birine başka enzim gerekiyor. Enzim birbirine sız geliyorlar. Birbirini helak mahvediyorlar. İş yaramıyor muhtemelen böyle. Ondan sonra gaz yapma, şu yapma, bu yapma. Bedende ağırlık muhtemelen böyle işte. Bebekte taş, şafa kesilen taş, ekmeğde kireçlenme, damarda kireçlenme, karaciğerde toparlanma, bebekte zararları bu şekilde ve bir kısım yağ dönüşümü bedende, yağ. Boş bana taş yolunda, hamalık yolunda muhtemelen böyle. Bir de inşallah sana şey söyleyeyim inşallah. İki tane ferahlık oruçtan işte. Lisan-ı ferhatan. Lisan-ı ferhatan. Ferhalanma, sevinç hali vardı böyle. İki yerde. Biri inde fıtrihi, iftar vaktinde ferahlık. Bu nedir? Orucun kabul olmasının dünyada alameti belirtisi muhtemelen. Eğer bir insan iftar vaktinde ferahlarsa, böyle, rahatlar, böyle, huzur bulur, bir feyizliğine gelir, bir sakinleşirse, elhamdülillah, Allah şükretsin, orucu kabul muhtemelen böyle. Bu olur muhtemelen böyle. Yani oruçtan kişi de iftar vaktinde, ister evine giderken olsun, işte arabaya bindin mesela, iftar vakti evine gidiyor ama tabi trafik yoğun. Karşıda bekle, ışıkta bekle, ikinci, üçüncü ışığa kal, öbürü geçti, buraya geçti, ona kız, buna kız, bu kaybetti muhtemelen böyle. Kızma gerek muhtemelen böyle. Gerekmiyor bu şekilde. Kişi evine giderken evinde oturdu, sofra kuruldu. Oturup soran başında vakti bekliyor. Ezan-ı Muhammed'i bekliyor, orayı bekliyor. 10 dakika kişi kendine bakacak böyle. Bakacak kendisine. İşte bir sevinç, elinde olmadan böyle. İşte bir sevinç, bir rahatlama, bir huzur, güzel bir hal varsa herhalde bu orucun sevabının dünyadaki bir yansıyan bir zerresi muhtemelen. İkincisi de Rabbine, Mevla'ya kavuştuğu zaman muhtemelen. Mahşerde muhtemelen. Mevla'ya kavuştuğu zamanlar orucun sevabına sıra gelince ne buyurdu Mevlam? Diğer ibadetlerin sevabı bir onda 700'e kadar oruç o benim. Karışma demek Mevla. Karışma demek. Kul mizanın başına geldi. Boynu bükük şimdi. Boynu bükük. Oruç tuttu ama o bilmiyor orucun sevabını o anda, kişi anda. Oruçluğunu biliyor ama. Ama bilmiyor sevabını böylece. Kul orucunu tutmuşsa, canlı, yüksekli, sabırlı, şikayetsiz, oflamadan tutmuşsa, iftara fazla kaçırmamışsa, bir de sahura kalkmak muhteremler, sahur muhteremler. Bunu hafta yapacağım bu konu inşallah. İlle sahur yeme muhteremler. Onda bereket muhterem, sahur yeme böyle. Bu sünnettir böyle bu. Sahur yemeye kalkmak muhterem böyle. Kalkmışsa, Allah kulu razı olmuşsa ne olacak? Açık hesap. Açık hesap muhteremler. Kul boynu büyük, bizden bekliyor muhteremler. Yani o an düşünmek gerekiyor muhterem. Düşünün muhtemelen. Yani mahşerdeyiz böyle. Bilhassa mizan başlıyor. Mizan terazi ölçüyor anlamına geliyor böyle. Günaha sevabı ölçen bir mizan yani böyle. Bir izin. Bir tartı yani böyle. Onun başındayız. Artık son hamle orası böyle. İnsanın yeri orada belli oluyor böyle. Bir cennet mi cehennemdi? Orada bir belirlenme orada. Mizan başlığına muhtemelen. Yani göz yoldan fırlıyor anda böyle, korkudan böyle, kişinin gözleri böyle. Kalp ne denir, acayidir. Kalp sanki fırlamış, takım boğazı muhtemelen böyle. Kişinin nefes alamıyor böyle. Acaba ne olacak bakıyor muhtemelen. Yani son nokta orada konuyor böyle. Cennet veya cehennem muhtemelen. Ona bekliyor. Eğer orucu olursa, yani gözü haramdan korumuş, dünyadan korumuş, müzik dinlememiş, maaş ilgilenmemiş, boş konuşmamış, gözü yapmamışsa, helal yemişse, normal yemişse, oruçta ne oluyor? Oruca sıra gelir sevabına şimdi. Bakalım ne olacak? Belli değil ama şimdi bu. Rabbim kulundan razı olmuş. Rabbim diyor ki, kulum sen Ramazan birini tut, oruçta birinci gün tut o böyle. Birinci orucu böyle. Şu an bu vakte kadar. Burada zaman da önemli muhtemelen. Zaman da böyle. Yani uzun oruçla kısa oruçla fark var muhterem böyle böyle. Namaz da öyle, cami öyle muhteremler. Kişi mesela camiye geliyor, sen okurken geliyor. Önce gelen var, 10 dakika önce gelen var, bir saat önce gelen var mesela örnek cami muhteremler. Bunlar sevabı bir mi? Hayır muhterem böyle. Kişi namaz kılıyor, evinde kılıyor, iş yerine kılıyor, diye kılıyor mesela. 10 dakika namaz kılıyor, namazı kılıyor böyle. Kim bunu kılıyor, 5 dakika kılar mı? Ya da kalkar böyle. Kim 10 dakika kılar, 20 dakikada kalalım, değil mi böyle? Tekbir ol. Allahu Ekber, değil mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Böyle tane tane okurum böyle. Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Azim. Böyle tane tane okurum muhtemelen böyle. Candan okurum böyle, cihazdan okurmuş bunları böyle. Namaz daha yavaş kılar. Bunu sabir mi? Değil mi muhtemelen böyle. Oruç evveli muhtemelen böyle. Kışın hava serin. Günleri kısa. 5'te imsak, 5'te iftar. 5'i bile olmuyor bile akşam. Günleri kısa, hava serin. Daha az bu şekilde. Bir de yazın var, çalışanlar var. Hava sıcak, gün uzun. Yolun sevabı farklı mı sanmıyorum? Ya farklı sevabı mı sanmıyorum bu şekilde? Bu şekilde Mevlam, kulum korkma, korkma. Ama birinci günün orucun sevabı. Bu kadar. İkinci günü daha farklı. Neden? İnsan aynı olmaz mı trenler? İnsan bazen iyi tutar, daha can tutar. İnsan bazen daralır, sıkılır, bir şey bile olabilir. Böyle. Farklı böyle böyle. Her gün orucu, tuttuğu orucuna göre farklı olur. Ama sevabı sınırsız mı trenler böyle? Yani 700'e 1000'i aşıyor mu trenler böyle? Bire böyle aşıyor sevabı bir şekilde. İşte adı cemaatimiz elhamdülillah Ramazan ayını gelin muhteremler. İnşallah haftaya, bazen akşamı inşallah Ramazan girmiş oluyor. Teravih namazı başlıyor. Oruç imsak başlıyor nasıl inşallah. Haftaya tabii işte yeni sohbetimiz var. Oruçla ilgili inşallah fıkıh konusunda inşallah haftaya nasıl olur inşallah muhteremler. Rabbim inşallah oruçları kabul etsin muhteremler. Ramazan iyi karşıya inersin bize muhteremler. Ramazan sevenlerden inersin inşallah. Bir de helal yemek muhterem, helal yemek. Ama helal yemek muhterem. Helal muhterem. Yani onlar yönetecek de muhterem. Böyle. Gençlik muhterem. Geleceğin şeyi, hücreleri gıda. Attığımız her bir elma muhteremler. Her bir lokma. İçtiğimiz her su muhteremler. Hücre olacak bunlar bedenimizde. Ya muhteremler. Şu andaki hücreler ölüyor gidiyor. Hücre değişiyor muhtemelen. Yeni hücre geliyor muhtemelen de. Kim hücre oluyor? Boğazdan geçen muhtemelen. Helal lakbe ile nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.